waaw julli koy bëgg a jàppal socc ko mu ngi ëpp doole gi nga jàpp te socc loo ko juróom-ñaar fukki yoon. mu ngi mel ni koor goo doge doomi tàndarma ak goo dogewul doomi tàndarma. farata am ak sunna ak mustahab ak mandu. kenn ku ci ne nag am lu ko contre. farata mooy santaane bi yàlla ku ko bàyyi ñu dumale. sunna mooy lu ne bi daan def te bawu ko te di ko deflu. mustahab mooy lu muy def léeg-léeg mu bàyyi ko. mandoob nag mooy lu mu nekk tey santaane ku ko ca jàppale. xale bi yor socc bi na dina jàkk socc bi tëyatee xet. ay si tu déeyi ko ne ko xanaa socc bi nga bëgg. booba ndeysaan mënatu la wax waaye mu def nii bopp bi ne ko waaw. mu nangu socc bi ci càmmiñ li sexal ko Moustapha Amorot. booba bañ yi deena ba mënatu la kepp dara. mu for ko faxas ko sexalaatal ko ko mu rot. mu ne ko ma yeyal la ko ba mu tooy mu ne nii bopp ba. mu yëy ko ba mu tooy jébbal ko ko mu roof ko ci ndey joor ba roof ko ca càmmoñ ba na ñaari bët yi asamaan jàkk ne allahuma rafiq allah la rudara. moo tax mu ne sama néeg la dee sama kaw la dee sama tuxli da yanaag yoso. képp koo xam ne kii xeetam wii ci nga bokk. gëm sa borom bi boole ci. sang nga liggéey dara am nga bénéfice. noppil da ca la ma dans allahu dans ina lilaam am bi li taatihi bi akrama rusuli kunna akrama al umami lama daa allahu daaina li taatihi bi akrama rusuli kunna akrama al umami. da nga naan lama daa daa nga xamee ne tudde na ku tudde laawu yàlla ku mu tudde daaina ki na omat jëmeñu fan li taatihi lu mu ko tudde akrama rusuli ba ko yàlla antanee tudde akrama rusuli ci prëfitoo ku naa la nu prëfitoo nekk nu xaat akrama luma bi isa kaana rusul naa akrama rusuli fokku naa bi ixtifaari azaari yi akrama l umami waaw. moo tax lu wóor la koofa leen tenne beeg Ababacar ak Salaxatu ca ñaay ba ba mu bee tànkee naaru góoroo fox jëm tenne bi dana yaar du xul bi suuf tëye ko mu ne dandiix ñeenti tànkee mu jëm ko dawal bët ba fekk lami yoo ngi ba ceeku muy saw mu ne ko lamaana yaa rasulallah ne bi ne suuf bàyyi fas yi ne seen bet taxaw mu ne yàq xool na bi mu dox jeego yu bari xel ma dalaat xel ma dajaat téeméeri jilin mu ne bi yoon daal damay fagaru rek betta ne yéyit ak fas naka la daw ñu si tànk ne bi moo ñaat ne suuf jàpp ko mu ne ko dandiix ba laal bot fala tuubi nag tuub gu wér na ko dumaa ndak yow continue màkk maa ci mën ku ma la jël na le ne bi duma na mag mooñeeku ne bi doon wax suuf bàyyi ko ba tànk yenee pakkat génn saxaara fa doon wal wali su jóge jaana bàyyi laa ji maalit ne boo bëggee xam kuy ne bi sol laa jël suraaxat laaj ko rek laj ko rek bisay simi ak naru goro wala nga daj laj ko iskana ba mu nekki mustal iqal di jema dabu ji bir khayri ci nabi wal karame ko tedd ñu na dootu ñu laj legi kon ndaw so suñu wax mu mahbada nu ngay laj ko ajo ñu wax saraha ta alaji malik nak ne suraha amna ku ko gëna doy way re bir ko ko ngeen wara laj ñu ne ko kay kanati si mu ne lan wara ya la ana me masara belte la be badra me na khadala wal ujoju joholo ak wal joholu ujojo yeb ba waw sarahatul la abu jerin don yeb nako cem yo waji def la jibar rek waron nako dab munako wallahi mo tewon mu dem mo fi gëna ragal na bi nak mo sa amel ben way buñu xal laraj ci bu dekk laraj yi bor ko bari won dole nak ta say say waji diko fere ko mu diko ñaawal waji nak jaxle lol ben way diko café nako demal ci kelem mu dimbalé la fekk na do ñu tok beru kele ji kat mu ngi ci jublu ñaawal nabi rek demal ci kelem neena yonent la mu dimbalé la waja waxo dem ci nabi wax ko nabi na ñok kat gayina jog nakat jappalen ci jog nabi mu jé nak waji rek bu ci kembu ta baaje da sax na bo jé mu taw gin di lox na nak la gis nabi rek di lox nako bay fatima lo taxaju ko munako waji dafa wona dang ko amel munako waw munako gennel lim ko amel muy daw di ron di indi di daw di ron di indi nako bok ak tek bokone ci dama ko tay la na xeyma na mu toll ma fe ko di lox tak tak tak tay ko benn bi dene gaay diko yeb diko yow rayal wu gislo tey waji munni billahi la ilaha illallah bi mu wax ak man ñaari mbagam yi genn bu ci nek garan ci day garan ci dal go xamne gimi jang ci sama tank bu ko genn tuñam ko man sama bop bu do wax ñu lima won ha walay wa makkanat ñoko fonkon ba tuddo ko abul akami bayu borom xam xam yi lañ ko tudde won dedet yonent bi na a da ngeen jum moy abul jahli ñi reer moy sen bay abul jahli mo kontrante abul akami ñom ñoñu dañ ko fonk ba diko xaba akami motax nak ba xraxati wax ak mom te mu yeb ko def ko ne abba akami ya abba akami yow mi tudda abakam di abdu di omar abu jahli wallahi law kunta don te nekon nga sa'idan di fekete ji amama jawadi ci sama kanami naru gor gi niko sofi def boko gison billahi ta'ala bi nga xamne li wusuji ñel ni dagante ak nabi joolu ak wir la la ko wax ma firi way wi xale yi ñu ne ngeen way way wowu moma dese won ngeen continue way yi suñu mbokk walo walé yi ñu may leen ñu way muñ téralé ngeen way yeen am ngeen fi ay fem yu bes yu kefi li ki ko bu ko wal sal buraydata la tashal su'a faraqa wala tashal umm mahbadi bal in aratta ndem danga nam an tahifa nga xam haqqa qadrihi wala ba'da qadrihi anna mawla wa mawlana fasal buraydata alhaji malik nela ñu jëk ñu sax kontewul bo bëgge waru ci nabi laj yow jambar bu ñox burayda burayda tu waw ibn hilal moy bayam 70 gawar la andal seen reew it dañ d'accord won ni nabi genn na ba mu ngey gadal ku ko ray ñu jox la nangam ci gilim momen mu tak ñu tass mo yem ci mustafa moko dab nena ñu nak après bi mu taggu surahatu lako dab momit alhaji malik nak ne koko yemi surahatu kenn la won na armé won way ci 70 personnes la andal te ray nabi ko taxa jog te mom le digge yor nga nay dab nako it laj ko nak sallay rek buray da bu mu ne keur mustafa yéne te wirof ko na nangou mel ni ko koy ñaawal rek mëna ko buray def buray da barada moy firi sedd ñu tafsir ko buray da ba mu ko ne sedd la tuddu nabi dafa re dal na daal ko suñu affaire sedd na dal di tel la du continue waji na yang gayina yang di ko xol mu jikko jikko ne gaaje gaaje tap nako la ko ne karna bi ne ci mus ke farka la nako gan dir nga bok mu ne ko bani zani moy firi mucc mu ne bi nako zalamna ababakar mucc nga ci tu do fedd dekk ci mucc bayiko fa dem mu taxaw taxaw bu yagay xol ko xol ya dem mu dawat dab ko waaw mu ngoy kokkali nako geñu gi yop sen geñu mam no bok mu ne bani sermi moy firi sawal la moy firi wal ci mu ne ababakar sawal la way ki sedd dekk mucc geñowo ci sedd fi dal di ko di fofu na gay xol ko mu melni ku ñu momi dal di troqué ne nofu na dina ko yow nak yaay kan na dina ko jek arwal mu bobu yet ak xol ba dugg ci mu ne ko na muhammad ibn rasul me ana muhammad ibn abdullah rasulillah mu ne asudu la ilaha illallah wa la sharika lahu wa asudu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la qardi kala ga mu yoron takal ko ko dara bo ñu ne ci suba armala won ci ngon muy papillon bu nek ci kanami waji wala ji ma ne bo bëgge war rek sal la jël bu reey def so ko toñe mu bala so ko ñay ni mu may le ko xala mu man ci ko mu mud wu ko ak ci mahmudan ci fadla manay sul makali ngi Sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sabah, sab